mpoto kutala mpone biso ndenge motembe zalaka na koluwa mpepo mpona komela hiyo sherile yo ntina lobana ya beya butu esalelinga ina masuwa tongwetana nzoka na kisasa bandaka mboka natika mpoto monana naluka mwaye nyonso mpoto kotala mpona biso ndenge motema ezalaka na koluwa mpepo mpona komela yo sheri leontina loba na ya beya nzoka lelo mpepo ezali te mwana mama pemesila ngai naloba nini epai ya baninga mwaye mpoto kutana ezali te Nyose panzani na mopepe.